autopromocja. Śniadanie w Trójce to polityczny komentarz do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. To także próba zrozumienia, o co chodzi tym, którzy nami rządzą albo rządzić by chcieli. Jedno i drugie bywa naprawdę fascynujące. Polityka jest grą zespołową. Ja reprezentuję interes Polski. Uważam, że jest to świetny i milowy krok polskiej demokracji. To jest źle postawione pytanie, pani redaktor, szanowni państwo. Znaczy, przede wszystkim... Ja stawiam pytania. Uciszcie się i posłuchajcie, nawet nie mnie. Śniadanie w Trójce w każdą sobotę o godzinie 9. Do usłyszenia, Renata Grochal. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Program Trzeci Polskiego Radia, program Ludzie, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Moimi Państwa gościem dziś jest Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim. Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. Tych sukcesów oczywiście jest dużo więcej. To pewnie wyjdzie w trakcie naszej rozmowy, ale muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kilka razy ostatnio do ciebie dzwoniłem i za każdym razem chyba zostawałem cię na rowerze. To jest ciągle twoja pasja i twoja główna aktywność? Cały czas pasja, jak najbardziej. Jak tylko mam czas, to go wykorzystuję i jeżdżę, bo często jest tak, że na przykład teraz mam taki okres, że ganiam, codziennie jestem gdzieś indziej i tego czasu nie mam, więc jak już go mam, to go wykorzystuję i idę na rower, bo to jest mi potrzebne i dla takiego poczucia zdrowia fizycznego, żebym się po prostu dobrze czuła w swoim ciele, ale chyba nawet bardziej dla głowy. Mhm. Naprawdę nie bez podstaw. Wszystkie badania mówią o tym, że ruch fizyczny pomaga w zachowaniu takiej równowagi psychicznej. No a ja to czuję po prostu na sobie. Jak się nie ruszam długo, to z nastrojem, z takimi wahaniami różnymi mam duże problemy, a rower mi naprawdę łagodzi wszystko. Czy takie jakieś lekkie stany depresyjne, czy zdenerwowanie, czy jak z kimś się pokłócę, mam konflikt, to pójdę na rower i naprawdę jestem po godzinie innym człowiekiem, dużo bardziej ugodowo nastawiona, pokojowo i sama zadowolona po prostu z siebie. I to jest też dla mnie fajne takie oderwanie się od cywilizacji, odpoczynek po prostu na łonie natury, bo jesteśmy jednak przebodźcowani tak, wszędzie. Rozumiem. Tak, ja zdecydowanie jak mam wybór, to nawet jeżeli na szosie, to jadę na takie drogi, gdzie nie ma ruchu samochodowego, jest jak najwięcej lasu. Żeby po prostu uciec od tej cywilizacji i bodźców, bo wszyscy, myślę, jesteśmy przebodźcowani, tych informacji jest za dużo, w social media zabijają, a na rowerze ręce musisz mieć na kierownicy, więc nie patrzysz w telefon i naprawdę można się zresetować. Ale to jest jazda, rozumiem, rekreacyjna. Nie brakuje ci ścigania? Nie, ścigania mi nie brakuje z jednego prostego powodu. Żeby ściganie dawało frajdę, uważam, że trzeba być w dobrej dyspozycji. Co prawda trochę teraz to zmieniam i widzę, że czasami nawet ja mam tak, że muszę się zapisać na jakieś wydarzenie, żeby mieć większą motywację do tego, żeby faktycznie wyszarpywać gdzieś ten czas w ciągu dnia na aktywność fizyczną. I dla przykładu byłam w tym roku na zawodach w Kanadzie, 7-dniowych. I nie byłam tam w najlepszej dyspozycji, nie pojechałam tam przygotowana, natomiast pojechałam tam po prostu przygodowo bardziej uczestniczyć w imprezie, a nie z nastawieniem na wygrywanie tej imprezy. Ale w kolarskiej imprezie? Tak, tak. W kolarstwie górskim. Taka bardzo znana impreza w naszym środowisku, bo wszystkie etapy rozgrywają się na single trackach, czyli takich wąskich ścieżkach pod rowery górskie, bardzo techniczne. W British Columbia, w Kanadzie. I ja ten wyścig jechałam w parze z moją znajomą ze Szwajcarii. No i to było faktycznie tylko po prostu po to, żeby mieć fan, więc to jest ciekawe, że kiedyś jak miałam wolne wakacje, to odstawiałam rower, nie patrzyłam na niego w ogóle. Teraz jak mam wolne, mam wakacje, to zapisuję się na zawody kolarskie. Ja się pytam, czy kolarskie zawody, bo zdaje się, że zahaczyłaś nawet o triatlon. Tak, to był właśnie drugi przykład, że też tu co prawda to nie jest tak naprawdę z własnej takiej potrzeby, a po prostu z przyjacielskiej przysługi. Obiecałam organizatorowi Sierakowa, że wystartuję kiedyś u niego w triatlonie. Najpierw startowałam w sztafetach, no a w tym roku już nie miałam żadnej wymówki i wyszło tak, że wystartowałam w pełnym triatlonie, co prawda na ćwiartce tylko. Natomiast to, że miałam w tym triatlonie wystartować, powodowało, że zaczęłam regularniej biegać, a tego biegania też mi trochę potrzeba, mimo że nie jestem zupełnie fanką, nie lubię biegać, to jest po prostu najprostsza aktywność. Kiedy podróżuję do Lozany, do MKOL czy gdziekolwiek, no to jednak te buty do biegania łatwiej jest wrzucić do walizki niż rower. A żeby sobie nie robić krzywdy, to po prostu trzeba biegać regularnie, więc ten triatlon też był taką fajną motywacją do tego, żeby zacząć. I też nowym doświadczeniem, nowe środowisko, fajni ludzie. Ja w tej chwili mówię, jeżeli staję na starcie, mam numer na plecach, to absolutnie nie po to, żeby cokolwiek sobie czy komuś udowadniać, tylko po to, żeby po prostu spędzić fajnie czas w fajnym gronie i mieć motywację do tego, żeby się ruszać częściej. A nie brakuje ci kariery tej zawodowej, którą miałaś jeszcze kilka lat temu? Minęło trochę czasu, być może masz inną perspektywę już teraz, inaczej patrzysz na to wszystko, co się wydarzyło? Wiesz co, czy nie brakuje? Brakuje mi takiej regularności na pewno, tego, że tak naprawdę twój well-being jest twoim priorytetem, bo musisz trenować, jeść, spać, pójść na masaż, to jest twój obowiązek, więc taki fajny obowiązek. Taka praca. Natomiast no nie chciałabym wrócić do tych wszystkich wyrzeczeń, bo nie masz życia, tak naprawdę poświęcasz całkowicie życie prywatne, życie społeczne, cały czas jesteś na wyjazdach, nie macie w domu. Co prawda teraz też jestem rzadko w domu, natomiast no jak już mam ten wolny czas, to mogę go wykorzystywać w dowolny sposób. Mogę pójść na koncert, jak zarwę nos, to się nic nie dzieje. Co najwyżej się gorzej czuję. Natomiast jak jesteś sportowcem zawodowym, to prowadzisz taki klasztorny tryb życia. To, co może bym chciała, to na przykład być jeszcze raz sportowcem, ale mieć bardziej luźne podejście i korzystać z życia, ale właśnie tak bym nie potrafiła, więc nie, do tego, do ścigania mnie nie ciągnie. Samo ściganie, samo w sobie, to też jest tak naprawdę, umówmy się, po prostu kawał cierpienia, bólu. I owszem, trenowanie jest przyjemne. Ostatnio nawet z jakąś znajomą rozmawiałam ze sportu, że fajnie byłoby tak trenować w wymiarze 50% i ścigać się w wymiarze 50%, w sensie ilości startów, tak aby móc jeszcze z tego życia skorzystać, zimą pojechać na narty, pójść właśnie gdzieś na koncert. Natomiast no tak się nie da być zawodowym sportowcem. Jeżeli chcesz być zawodowym sportowcem, to prawda jest taka, że poświęcasz 100% swojego życia, jeżeli chcesz być na wysokim poziomie przez długi okres czasu, bo oczywiście są różni sportowcy i niektórym się udaje z tego życia korzystać, ale wtedy mają albo wahania formy, albo nie są w stanie tak długo być na szczycie. No ja też miałam takie podejście, że no jak to robię to na absolutne 100%. No niestety coś za coś. Więc ściganie nie, jazda na rowerze tak. To twoje odejście ze sportu zawodowego było bardzo świadome, bo zapowiedziałaś, z tego co pamiętam, w 2018 roku, że po igrzyskach w Tokio odchodzisz z zawodowego ścigania i sportu i skolarstwa. To się wszystko opóźniło oczywiście z powodu pandemii, ale dotrzymałaś słowa sobie danego i rzeczywiście odeszłaś. Nie wszystkim to się udaje tak łagodnie po prostu przejść. Wiesz co, no ja już ścigałam na tym najwyższym poziomie ponad 20 lat. Pierwsze Mistrzostwa Świata jechałam w roku 2000. Skończyłam się ścigać w 2021, tak? Czyli to jest 21 lat na tym poziomie międzynarodowym. Zaczęłam oczywiście trenować wcześniej, więc to jest naprawdę kawał czasu. Byłaś już zmęczona, tak? Może nie zmęczona samym trenowaniem, ściganiem, to mi cały czas sprawiało frajdę, natomiast ilość regeneracji, którą potrzebowałam, była dużo, dużo większa, więc o ile mając 20 lat byłam w stanie studiować dziennie i trenować, o tyle w wieku 35 lat już naprawdę musisz uważać na każdym kroku, jest bardzo łatwo o infekcję, bardzo łatwo o przetrenowanie, o kontuzję, stąpasz krawędzi. Po cienkim lodzie. Po cienkim lodzie, dziękuję. A dwa, wiedziałam, że już takich wyników, jakie osiągałam, pewnie nie osiągnę, czy będzie mi ciężko, czy inaczej. Mogłabym cały czas, myślę, nawet i wygrać Puchar Świata, natomiast nie byłoby to nic, czego do tej pory nie zrobiłam. Wygrać igrzyska byłoby mi cholernie ciężko, tylko tego mi w sumie brakuje w dorobku. A co roku siadasz do kalendarza, patrzysz te same miejsca, te same Puchary Świata, te same zgrupowania. No to mimo, że to jest fajne i to jest ciekawe życie, no to jeżeli to robisz przez ponad 20 lat, to też może być nużące. Powiedziałeś przed chwilą, że tylko Mistrzostwa Olimpijskiego ci brakuje. Faktycznie brakuje? Brakuje ci tego? Masz takie poczucie niespełnienia? Absolutnie czuję się spełnionym sportowcem. Natomiast widzę różnicę w postrzeganiu, jak jest się mistrzem olimpijskim, jak jest się wicemistrzem. Natomiast no, ale postrzeganie jest jak przez jest. Kogo? Tak ogólnie, powiedzmy, przez szeroko pojętą i opinię publiczną, i środowisko sportowe. Tak jednak jak ktoś jest mistrzem olimpijskim, to widać, że jest pozycjonowany trochę wyżej niż wicemistrz. Ale no, zupełnie nie mam z tym problemu. Tak naprawdę przez to, że nie zdobyłam tego mistrzostwa, najbliżej bym była w Londynie. Oj, tak. I do tego Londynu nie pojechałam, miałam kontuzję, potem wróciłam i stanęłam na podium, to tak naprawdę napisałam bardzo ciekawą historię, która jest teraz inspiracją dla wielu osób, które czy mają kontuzję, czy mają różne inne problemy życiowe i de facto to, że właśnie napisałam taką historię, nie poddałam się i wiele różnych przeciwności losu pokonałam, jest bardziej wartościowe niż zdobycie złota olimpijskiego. Wspomniałaś o tej kontuzji i o Londynie. Chciałem się do tego teraz odnieść, bo twoja pierwsza książka, Szkoła Życia, z takim ciekawie napisanym tytułem, uwzględniającym koła, w tym wyrazie szkoła, nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, ale mogą państwo na pewno spojrzeć na tytuł tej książki. Tam jest pierwszy akapit od razu, dotyczy tego, tej kontuzji, której doznałaś przed Londynem. Ryczę jak zwierzę, głośno, prostacko, z bólu i ze złości. Miałam w życiu trochę kontuzji i wypadków, więc wiem, jak to boli i co to jest ból. Ale ten jest większy niż wszystkie poprzednie. Jakiś straszny, rwący, dziki. Pięknie napisane, ale o tragicznym momencie w twojej karierze. Tak naprawdę chyba jeden z najważniejszych momentów twojej kariery sportowej. Tak, zdecydowanie i bardzo przykry oczywiście, bo ten ból fizyczny, owszem, był piekielny i cała Dolina Liwinie mogła mnie słyszeć, ale tak naprawdę ten ból psychiczny był gorszy i to nie dlatego, że nie jadę na igrzyska spełniać swoje marzenie, tylko nie jadę na igrzyska, nie mogę się odwdzięczyć osobom, które mi pomagały w trakcie mojej kariery, bo przed Londynem, rok wcześniej, zmieniałam trenera, było dużo burzy medialnej, miałam różne perturbacje w trakcie swojej kariery i do Londynu udało mi się zebrać genialną grupę ludzi, przede wszystkim z świętej pamięci, trenerem Markiem Galińskim na czele. Cały mój zespół to była naprawdę taka rodzina. Wszyscy poświęcili swój czas prywatny. Umówmy się, nie mieli za to jakichś fenomenalnych rekompensat finansowych, tylko po to, żeby właśnie poświęcić się projektowi igrzyska. No i nie udało mi się niestety tego projektu dowieść do końca z powodu upadku, więc to mnie bolało najbardziej, że nie mogę się im odwdzięczyć. No ale taki jest sport i takie jest życie i nie jestem jedynym sportowcem, który z powodu kontuzji stracił jakąś dużą szansę. Faktem jest, że no niestety w moim przypadku zawsze najcięższe kontuzje zdarzały mi się w mało fortunnych momentach, bo to było tydzień przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a drugi taki ciężki wypadek miałam dwa dni przed Mistrzostwami Świata w 2009 roku, kiedy też miałam wielką szansę wygrać Mistrzostwa Świata, a tymczasem poleciałam na skałach na twarz i wylądowałam w szpitalu. Więc timing zawsze mam taki hitchcockowski. No ale tak jest, sport naprawdę uczy tego, że możemy sobie planować, a potem życie płata nam figle, ale prawda jest taka, że właśnie nikogo to nie omija i teraz ci, którzy potrafią się po tych upadkach podnieść i potem osiągają sukcesy, tak naprawdę dużo bardziej też są w stanie te sukcesy później docenić. Naprawdę 4 lata później, jak w Rio stanęłam na podium, to no, były to absolutnie emocje nie do opisania i olbrzymia satysfakcja. Zresztą zaczęłaś mówić o książce. Julian Obrocki, który był moim współautorem Szkoły Życia, on mnie namawiał przez kilka lat do tego, żebym napisała książkę. Ja mówię, Julian, ale ja nie mam o czym pisać, no. Moja kariera jest super. Zaczęłam się ścigać, od razu wygrywałam. Tak, ja nie czułam, żebym miała jakieś takie wewnętrzne, naprawdę wielkie osiągnięcie. Okej, urodziłam się super zdrowiem, w rodzinie, która lubi jeździć na rowerze, więc tak naprawdę miałam naprawdę stosunkowo łatwo i ja nie czułam, żebym miała właśnie jakąś historię do przekazania. I dopiero skromność. Po tym upadku, po tym jak musiałam sobie poradzić naprawdę z wieloma trudnymi sytuacjami, poczułam, okej, dobra, możemy pisać. A jak jest z powrotem po kontuzji? Bo oczywiście rozumiem, leczenie kontuzji trwa w zależności od rodzaju kontuzji bardzo długo. A mentalnie? Oczywiście to jest duża lekcja pokory i cierpliwości. I nie spodziewałam się w ogóle najpierw, jak ciężkie jest funkcjonowanie, kiedy jesteś nie do końca sprawny. Pojechałam na igrzyska do Londynu jako kibic i byłam zdruzgotana, jak Londyn jest nieprzygotowany dla osób niepełnosprawnych, bo miałam tam wózek, miałam kulę, ale podróżowanie metrem to był absolutny koszmar. Natomiast później, to była szkoła życia właśnie. Tak, to była szkoła życia i nabrałam respektu naprawdę dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Natomiast później ilość pracy była duża, natomiast ja do tego podchodziłam jak do po prostu programu treningowego. Mam 4 godziny rehabilitacji dziennie i tyle, nie wnikam, po prostu robię. Byłam bardzo zdeterminowana do tego, żeby wrócić. I dopóki miałam progres, to było wszystko fajnie. Problemy były, kiedy ćwiczę dalej, ćwiczę, a nie mam żadnej poprawy. Czy zaczynałam treningi na nartach biegowych, z bólu nie byłam w stanie przebiec zadanego dystansu. Po pół godzinie leżałam w rowie i ryczałam, bo nie byłam w stanie wrócić w ogóle do hotelu. Czy właśnie kąt zgięcia stopy stanął, cały czas mi brakowało, powiedzmy, nie wiem, 5 czy 10, już nawet nie pamiętam. procent do tego, żeby móc przysiady zrobić i nie wiedziałam, co mam z tym dalej zrobić, no to to były takie momenty trudne, natomiast zawsze po prostu dobra, siadałam, zastanawiałam się, okej, to co mogę zrobić, dobra, szukam, konsultuję problem ze specjalistami z całego świata, byłam w Szwajcarii na konsultacjach, zrobiłam kolejną operację w klinice w Bieruniu. Jakoś to dawało efekty, ale wymagało to naprawdę dużej determinacji. Tu przyznam, że tak, z tego jestem dumna i tu nie będę skromna. Pracowałam nad tym ciężko, ale miałam naprawdę olbrzymią determinację. Podpisałam wtedy swój pierwszy kontrakt zagraniczny, bo do tamtego czasu byłam cały czas w polskiej ekipie. I też to, że Holendrzy mi zaufali, oni myśleli, że podpiszą kontrakt z mistrzynią olimpijską, tymczasem dostali kontuzjowaną zawodniczkę, która nie wiadomo, czy w ogóle wróci do sportu. I to zaufanie z ich strony, to była naprawdę bardzo duża motywacja. I mimo iż nie dostałam wsparcia w Polsce, bo nagle, myślę, że tak mogę trochę uprościć tamtejsze wydarzenia, wyleciałam z kadry w tamtym czasie, to nie było w stanie mnie zdemotywować, wręcz przeciwnie, nawet mnie zmotywowało bardziej. A to wsparcie tej drużyny holenderskiej, profesora Krzysztofa Ficka z kliniki w Bieruniu i mojego fizjoterapeuty, który ze mną na co dzień pracował, naprawdę dawało mi bardzo dużo. A miałaś wtedy pomoc psychologa? Bo teraz tyle się mówi o pomocy psychologa dla zawodowych sportowców. Zastanawiam się, czy wtedy, czyli 13 lat temu, była taka możliwość. I czy potrzebowałaś? Ja współpracowałam z różnymi psychologami w trakcie mojej kariery sportowej, ale tak całkowicie szczerze i uczciwie nie trafiłam na takiego, który by mnie przekonał do siebie. Ja to mam wrażenie, że ty nie potrzebujesz kompletnie. Wiesz co, potrzebuję teraz, tak paradoksalnie. I też co chwilę pracuję z jakimś, ale znów mam ten sam problem. Natomiast w tamtym czasie bardzo mi pomagała przede wszystkim moja mama, która jest niesamowicie silną kobietą. Naprawdę ja przy niej to po prostu jestem, jakbym w przedszkolu była dopiero. Jest dla mnie absolutnie wzorem i w tamtym czasie kilka razy mnie naprawdę stawiała na nogi. Nawet zaraz po kontuzji też mówi: Maja, no nie masz co płakać, bo to ci już nic nie pomoże. No mleko się rozlało, czasu nie cofniesz. Skup swoją energię tam, gdzie ona może ci dać jakieś dobre efekty. Myśl o tych miejscach, na które, myśl o tym, na co masz wpływ. Takie twarde, brutalne, ale, no ale faktycznie, tak? Ja zawsze generalnie podchodziłam do życia rozsądkowo, kończyłam matematykę, z której chyba najwięcej mi zostało w głowie z logiki, niekoniecznie z rachunku prawdopodobieństwa. Więc takie analityczne myślenie, no tak, prawda, masz rację, pomaga. I to mnie stawiało na nogi. Ale też miałam właśnie super to wsparcie w ekipie, zarówno tej holenderskiej, jak i też wśród ludzi, z którymi pracowałam w Polsce. Pomagał mi w tamtym czasie cały czas Marek Galiński, który już wówczas pracował jako trener kadry Rosji, ale miał zgodę, żeby cały czas współpracować ze mną. I no to jego wsparcie było niesamowicie ważne, bo on mi rozpisywał treningi, na które na początku patrzyłam, mówię, kurczę, no przecież to jest w ogóle nic, co na godzinę na rower mam jechać? Przecież to jest nic. A potem jechałam na tą godzinę i musiałam całe popołudnie spać, no bo jednak przez 3 miesiące nie robiłam nic. Straciłam bardzo, bardzo dużo z obwodu mięśnia i czworogłowego i łydki. I on naprawdę potrafił te treningi tak rozpisać, że ja po prostu taką małą łyżeczką wracałam do formy. No i paradoksalnie wróciłam wtedy, uważam, że bardzo szybko, bo wypadek był w lipcu, a ja w marcu chyba miałam pierwsze zawody, jeżeli dobrze pamiętam, i już te zawody wygrałam. Więc owszem, 8 miesięcy, dużo, natomiast jak na ten wypadek, jaki miałam, to, że miałam stopę tak totalnie zniszczoną, wszystkie więzadła zerwane, 2 kości, utrata właśnie mięśni, to uważam, że to był wyczyn. Mówiłaś o tym postrzeganiu mistrza olimpijskiego i wicemistrza olimpijskiego. Wydaje mi się, że w Polsce jesteś traktowana jak prawdziwa mistrzyni. Jak myślisz, z czego to wynika, że przedstawicielka niszowego sportu, jakby nie było, kolarstwa górskiego, jest tak popularna? Jestem popularna? No jesteś, nie możesz tego negować. Nie da się tego negować. Mogę w Warszawie przejść w miarę spokojnie po ulicy. Niedawno miałam przyjemność jechać w Tour de Polonia Amatorów z Robertem Kubicą i Robert Kubica jest popularny, tak stwierdzam. No, jest bardzo popularny. Domyślam się, że może być bardziej, tak. Szczerze to mu trochę współczuję, bo on prywatności nie ma wcale. Ja myślę, że mam taki fajny poziom, że jednak gdzieś czasami potrafię być inkognito. Natomiast oczywiście cieszę się, że mimo tego, że to jest kolarstwo górskie, to udało mi się przebić do szerszej świadomości. No z całą pewnością Igrzyska Olimpijskie to robią, ale także, nie ukrywam, zainwestowałam bardzo dużo czasu w kontakty z mediami. Ja pamiętam, że jak studiowałam dziennie, podkreślę, matematykę finansową na Politechnice Wrocławskiej, trenowałam i jeszcze potrafiłam przyjechać do Warszawy do kawy czy herbaty, tak się nazywał ten program o 6 rano, żeby się tam pojawić, poopowiadać o tym kolarstwie górskim i wrócić z powrotem na uczelnię, więc naprawdę bardzo dużo czasu w to zainwestowałam. Ale też wydaje mi się, że kolarstwo ogólnie jest takim sportem, który uprawia po prostu bardzo dużo ludzi i dzięki temu się łatwiej identyfikują ze mną. Dzieciaki lubią kolarstwo górskie, więc to chyba pomaga. Jest masa imprez amatorskich, kiedyś to były tylko maratony rowerowe, teraz są imprezy gravelowe. Enduro, DH, no tego jest bardzo dużo, więc pod tym względem kolarstwo górskie na pewno ma dużą przewagę na przykład nad kajakami. Mhm. Ja nie mogę przeboleć naprawdę, jak gdzieś zagaduję ludzi właśnie, a czy znacie na przykład Karolinę Naję? Czy wiecie, że ona miała medal olimpijski na każdych igrzyskach, na których była? Kurczę, no i nikt jej nie zna, no jest no, genialny stąd sportowcem. Moje pytanie, jak to się robi, że jest się popularną osobą uprawiając niszowy sport? No właśnie, to jest stąd moje pytanie. No, to co mówię, po prostu więcej osób jeździ na rowerach, a dwa to są kontakty z mediami, to są relacje. Pewnie też to, że studiowałam matematykę, gdzieś tam trochę pomaga, bo łamie stereotypy. I ogólnie staram się być osobą aktywną i to nawet niekoniecznie dlatego, że nie wiem, ja buduję coś, buduję swój wizerunek. To absolutnie nie było nigdy takie ultra świadome, tak, muszę wrzucić tyle postów na social media, muszę odwiedzić tą i tą telewizję, tylko ja to zawsze lubiłam po prostu. I tak wyszło samo przez się. Napisałam dwie książki, więc też byłam na liście bestsellerów Empiku, więc wchodziłeś do Empiku i trafiałeś na mnie, no to też jest sposób dotarcia do kibiców. Jasne. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, tak to się nazywa, tak? Tak, tak. Dokładnie. Takie studia skończyłaś. Co to znaczy w ogóle? Matematyka to matematyka, ale jakaś finansowa i ubezpieczeniowa? Po tych studiach zostajesz, nazwijmy, takim specjalistą od wyceny ryzyka. Na matematyce finansowej przede wszystkim uczysz się wyceniania instrumentów pochodnych, czyli mówimy tu o nawet nie samych akcjach, kontraktach terminowych, bo jeżeli chodzi o samą giełdę, to z jednej strony masz takie analizowanie sytuacji społeczno-politycznej, geopolitycznej bardziej, ale z drugiej strony są konkretne narzędzia takie techniczne. Statystyka jest wykorzystywana o rany, praktycznie we wszystkich sferach życia. Jeden ze znajomych, który studiował ze mną, zaczął pracę w Londynie, gdzie ustawiał jakby takie kanały wodne, które mają być otwarte, które mają być zamknięte, żeby w części miasta były zaopatrzone odpowiednio w wodę. I to wszystko się opierało o statystykę. Możesz też zostać aktuariuszem po tych studiach, czyli wyceniać składki ubezpieczeniowe, czyli analizujesz, jakie jest ryzyko, że ta i ta pani na rowerze, zaliczy kontuzję, to ile powinna wynosić jej składka ubezpieczeniowa, aby towarzystwo ubezpieczeniowe było wypłacalne. Ale nigdy tego nie robiłaś zawodowo? Nie, nigdy tego nie robiłam. Lubiłam to, natomiast jak już zaczęła się moja kariera olimpijska, to moje priorytety się zmieniły, wtedy postawiłam na sport. Studia cały czas skończyłam, natomiast no, sport mnie wciągnął i przyznam, że w tej chwili nie byłabym w stanie w ogóle nawet pomyśleć o pracy w zawodzie, bo skończyłam studia w 2008 roku, więc niewiele pamiętam. No a dwa, już jestem tak przyzwyczajona do ruchu, że nie wyobrażam sobie spędzania całych dni za komputerem. I tak siedzę za komputerem dużo, jak każdy chyba teraz, ale taka praca na pełnym wymiarze już chyba nie byłaby dla mnie. Nie miałabyś na to czasu. Jesteś dość zajętą osobą i bardzo znaczącą postacią w polskim sporcie. Znowu ci słodzę, ale tak jest, jeżeli jest się członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no to coś znaczy, prawda? Jasne. Tak całkowicie szczerze i uczciwie, to ja nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, na jak poważne stanowisko kandyduję, ponieważ przed Tokio świętej pamięci prezes Andrzej Kraśnicki zapytał mnie, czy zechciałabym kandydować do komisji zawodniczej. Ja byłam przekonana, że to jest 4-letnia kadencja, okej, no popracuję trochę. Byłam już wcześniej w komisji zawodniczej Międzynarodowej Federacji Kolarskiej oraz w PKOL-u i tamten wymiar pracy nie był duży. Tutaj wymiar pracy jest tak naprawdę olbrzymi i jednocześnie jestem członkiem MKOL-u. Trochę tu wychodzi ze mnie może taka ignorancja, ale z drugiej strony pokazuje to, że ja tam szłam naprawdę tylko i wyłącznie z pobudek takich, żeby reprezentować zawodników, a nie po to, żeby dostać jakieś poważne stanowisko. Tymczasem kadencja jest 8-letnia, jestem członkiem MKOL i poza komisją zawodniczą jestem w wielu różnych innych i komisjach, i grupach roboczych, strukturach. I tego jest bardzo dużo, absolutnie wielki zaszczyt, ponieważ w MKOL-u poznaję genialnych ludzi, biorę udział w wszystkich strategicznych decyzjach dotyczących ruchu olimpijskiego. Potrafi to być przytłaczające, bo to jest naprawdę zajęcie otwierające oczy, pokazujące skalę w ogóle całego przedsięwzięcia, różnych problemów, z jakimi się borykamy. Ale wdzięczne, tak? Jest to ciężka praca, męcząca, dużo podróży, ale cieszę się, że mogę ten głos sportowców wprowadzić do MKOL-u na ten najwyższy poziom, bo i też cieszę się bardzo, że ten głos jest doceniany, jest bardzo ważny, naprawdę. Jeszcze teraz to zostało tylko spotęgowane po ostatnich wyborach, bo w tej chwili na czele MKOL-u mamy Kelsey Coventry, która była przewodniczącą komisji zawodniczej, jest w ogóle z mojego rocznika. Więc przed nią tylko Pierre de Coubertin był młodszym prezydentem MKOL-u, a zaraz po nim ona jest najmłodszym prezydentem MKOL-u, więc no to pokazuje, że MKOL to są przede wszystkim sportowcy i to sportowcy są tam najważniejsi. Często jeździsz do Lozanny? Często się spotykacie? Często. W tym roku myślę 5-6 razy w Lozannie, ale oprócz tego to są różne inne wyjazdy, bo jesteśmy i na forach zawodniczych kontynentalnych i na różnych imprezach. Teraz będę jechała na Mistrzostwa Świata w kolarstwie. W grudniu mamy kongres Światowej Agencji Antydopingowej w Korei Południowej. Jesteśmy oczywiście na Igrzyskach Olimpijskich, zarówno tych dla dorosłych, jak i na młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. Więc no, tych wyjazdów jest sporo. Z jednej strony oczywiście fantastyczne, z drugiej strony jest to wyzwanie. A co pomyślałaś, kiedy był taki plan, by członkiem MKOL-u był Andrzej Duda? Jeżeli środowisko polskie olimpijskie tak głosuje i zgłasza kandydaturę prezydenta Dudy, no to ja tylko to akceptuję i nie spieram się. Natomiast ja się wstrzymałam od głosu, ponieważ oczywiście z szacunku dla urzędu prezydenta nie chciałam głosować przeciwko, natomiast to nie ukrywam, że też widziałabym tam bardziej sportowców, takich jak chociażby Robert Korzeniowski, który zdobył 4 medale olimpijskie, zjadł zęby na sporcie, poświęcił całe swoje życie sportowi, nie tylko w trakcie swojej kariery, ale także teraz. Czy Otylia Jędrzejczak. Mówię, jeżeli, to wracam do rad mojej mamy, jeżeli ja na coś nie mam wpływu, to akceptuję. Jeżeli taka jest wola środowiska, to taka jest wola środowiska. Mamy demokrację i tyle. Rozumiem. Z prezydentem miałaś styczność, nie tylko ty, miałaś styczność przy okazji ustawy o sporcie, którą Andrzej Duda skierował chyba do Trybunału Konstytucyjnego, z tego co pamiętam. Nie podpisał tej ustawy i wystosowałyście petycję w tej sprawie, by tę ustawę podpisał. To była kwestia 30-procentowego parytetu dla kobiet w zarządach związków sportowych. To było bardzo ważne. Było też wsparcie dla zawodniczek w ciąży i po porodzie. Mnóstwo takich bardzo prokobiecych zapisów. Czy w tej chwili sport nie tylko polski, ale w ogóle światowy lepiej traktuje kobiety niż jeszcze 15, 20, 30 lat temu? To na pewno. Bardzo dużo się zmieniło, chociażby pod tym względem, że Paryż to były pierwsze igrzyska olimpijskie, na których mieliśmy 50% zawodniczek i 50% zawodników. Więc to taki krok milowy. W światowych strukturach mamy bardzo dużo kobiet. W trakcie igrzysk olimpijskich w tym roku, także, przepraszam, w tym roku w Paryżu mieliśmy także po raz pierwszy taki żłobek, z którego młode mamy sportowczynie mogły korzystać, żeby spędzić czas ze swoim dzieckiem w wiosce olimpijskiej. Oczywiście dzieci nie mieszkają w wiosce olimpijskiej, tylko poza, ale mogły przyjść do wioski, odwiedzić mamy i właśnie miały do tego wyznaczoną specjalną przestrzeń. Więc dużo się zmienia, ale jeszcze jest bardzo, bardzo dużo do zmiany. Ostatnio dużo na ten temat rozmawiałam z Anią Kiełbasińską, która jest też bardzo zaangażowana w temat i przede wszystkim właśnie pomoc. Była tutaj moim gościem kilka tygodni temu. No, pozdrawiamy Anię. Ten temat przede wszystkim macierzyństwa sportsmenek jest cały czas wymaga pracy, wymaga zmian, takich jak właśnie chociażby stypendia przez cały okres ciąży i powrotu. Ale rozumiem, że na świecie jest inaczej niż jest w Polsce. Różnie. Jest bardzo różnie. Są kraje, które są bardziej zaawansowane, ale są też kraje, które są daleko za Polską, więc Nie mówiłabym, że u nas jest tak dramatycznie bardzo źle, natomiast no, powinniśmy oczywiście celować jak najwyżej i być wśród tych, którzy dają przykład. To, że mówisz o tym, że zwiększył się udział kobiet w zarządach związków sportowych na świecie, to jest kwestia parytetu czy raczej kompetencji, jakie kobiety posiadają? Jeżeli chodzi o te światowe struktury, to tutaj absolutnie powiedziałabym kompetencje, bo nawet w MKOL-u mamy tylko rekomendacje. Nie ma żadnych zapisów, że wśród członków MKOL-u musi być taka i taka liczba kobiet, czy w zarządzie musi być taka i taka liczba kobiet. Jest taka rekomendacja i kobiety są owszem mile widziane, ale żeby dostać się na takie czy inne stanowisko, muszą po prostu wykazać się kompetencjami. Więc to są absolutnie kompetencje. Bardzo dużo dziewczyn widzę w komisjach zawodniczych, a to chyba wynika z tego, że kobiety są bardziej takie aktywne w różnej działalności społecznej. To prawda. Bo to jest działalność społeczna, charytatywna. Natomiast mam nadzieję, że to się też przełoży na te stanowiska już takie bardziej zarządcze, bym powiedziała. Bardzo mnie cieszy pozycja Otylii Jędrzejczak w polskim sporcie. Ona pokazuje, że można i naprawdę absolutnie kompetencjami wygrała wybory w Polskim Związku Pływania, jest prezesem. Świetnie działa Monika Pyrek, więc no, dziewczyn działających mamy coraz więcej. Trochę na pewno jeszcze musimy łamać jakieś stereotypy czasami, musimy się czasami przebijać do tego męskiego grona, ale no, progres na pewno widzę. Fajnie, żeby on był trochę szybszy. Ale jeszcze jesteśmy konserwatywni w polskim sporcie. Może nie, że konserwatywni. Też ja widzę trochę też takich przeszkód, że na przykład kobiety się boją walczyć o stanowiska, bo zresztą, co tu dużo mówić, dobra, będę otwarciej podawać przykłady. Brałam udział kiedyś w walnym zjeździe Polskiego Związku Kolarskiego. Wybory zasadniczo odbywały się wieczór wcześniej, przy dużej ilości alkoholu w hotelu obok toru w Pruszkowie. No i teoretycznie kobieta też może tam iść, tak, wypić odpowiednią ilość procentów. Teoretycznie, i tak. Też, no ale to nie jest mój styl, nie chcę w ten sposób uczestniczyć w polskim sporcie i wiele kobiet się z tego powodu po prostu wycofuje. To nie to, że ktoś im blokuje, tylko no po prostu ten styl zarządzania im się nie podoba, ale to też się bardzo zmienia. Tu też nie chcę, aby panowie się poczuli urażeni, bo mamy wielu świetnych działaczy i menadżerów i myślę, że w większości związków te zmiany są widoczne. Widać też taką trochę zmianę pokoleniową, bo jest i Sebastian Chmara w lekkiej atletyce, jest Sławek Szmal, jest wielu naprawdę fajnych byłych sportowców, którzy chcą po prostu działać na rzecz sportu. A ty celujesz w prezesurę? Nie. Absolutnie nie. Poza tym no, trochę szkoda by było tej pozycji, którą mam wypracowaną w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Tam naprawdę mogę jeszcze dużo zrobić. Jestem w tej chwili jedyną przedstawicielką Polski. A jeżeli mamy jakieś plany, ambicje jako kraj, czy w ogóle no, po prostu funkcjonujemy w międzynarodowym sporcie, to warto mieć swoich reprezentantów w tych strukturach. Więc myślę, że dużo więcej dobrego dla polskiego sportu zrobię właśnie dbając o te relacje na tym poziomie międzynarodowym. Mówiliśmy chwilę o emeryturze, o tym, że właściwie dobrze ci jest na emeryturze sportowej, bo tak wywnioskowałem. Jest ci dobrze, tak? Wiesz co, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ogólnie nie mogę narzekać, bo mam masę możliwości i bardzo dużo robię, ale to też się odbywa pewnym kosztem i na pewno trochę mi brakuje takiego ustatkowania w życia prywatnego i siedzenia w jednym miejscu, no ale coś za coś. Miałem też wrażenie, że nie brakuje ci, zresztą chyba tak nawet powiedziałaś, nie brakuje ci tej adrenaliny, która była w karierze zawodowej, ale trochę tej adrenaliny miałaś w Agencie i w Tańcu z Gwiazdami. Skąd decyzja, żeby pojawić się w takim programie? Wiesz, to jest po prostu przygoda. Bardzo mile wspominam i jeden, i drugi program. W Agencie poznałam genialnych ludzi, z którymi mam do tej pory kontakt, czy z Piotrkiem Świerczewskim, z Anią Lucińską. I tak naprawdę nawet mam tam co jakiś czas grupa, którą mamy na WhatsAppie, jest aktywna, a przypomnę, byłam w 2016 czy 2017 roku, to jakiś czas temu. Taniec z Gwiazdami, tu się chwilkę zastanawiałam, bo to już takie passé, a już nie wypada. Ale potem stwierdziłam, że a dlaczego nie wypada? Dlaczego nie wypada? No mogę iść, no myślałam, że się nauczę tańczyć, nie do końca się nauczyłam, ale zasadniczo no fajne doświadczenie. Wyjście poza tą swoją bańkę, no bo jednak jako sportowcy żyjemy w bardzo wąskim środowisku, a tego typu programy dają możliwość no, poznania gigantycznej masy fantastycznych ludzi z bardzo różnych dziedzin. Do tego sprawdzenie się w programie na żywo, kawał stresu, faktycznie, poziom adrenaliny wysoki. Co tydzień super kiecka make-up, no why not? Czy ty wróciłaś do uprawiania różnych dyscyplin sportu po zakończeniu kariery? Bo rozumiem, że kiedy byłaś zawodowym kolarzem, zawodową kolarką, no to nie mogłaś chyba pozwolić sobie na uprawianie innych dyscyplin sportu. Przynajmniej tak jest w innych dyscyplinach, że podpisuje się kontrakty i umowy, że nie można, bo kontuzjogenne sprawy i tak dalej. Wróciłaś do, na przykład do narciarstwa alpejskiego, bo kiedyś chyba dużo jeździłaś na nartach z mamą. Tak, ja w ogóle zaczynałam od nart, byłam w grupce zawodniczej w naszym klubie w Jeleniej Górze. Natomiast nie z myślą o tym, żebym była zawodnikiem, tylko po prostu całkiem dobrze mi szło. Ale to było, jak miałam lat 11. Natomiast ja nigdy w kontrakcie nie miałam takiego zapisu i coś na nartach jeździłam, natomiast bardziej po prostu nie miałam na to czasu, bo sezon zaczynaliśmy w lutym, w styczniu już musisz być w Hiszpanii. Na dobrą sprawę w ostatnich latach to już w grudniu byłam w Hiszpanii, żeby jeździć na rowerze. A zimą, jeżeli byłam w Polsce i był śnieg, no to przede wszystkim biegałam na nartach, które były dużo lepszą formą treningu niż narty zjazdowe. I te narty biegowe to w ogóle dla mnie był genialny sport na ten czas zimowy, bo bardzo ogólnorozwojowy, zbliżony do kolarstwa. Ale teraz jak najbardziej tak, wykorzystuję czas na to, żeby próbować innych dyscyplin. Skitury to jest moja absolutnie wielka miłość i przyznam, obserwuję Pawła Kunachowicza, z którym miałam wchodzić w kwietniu na Mont Blanc. Finalnie na Blanka nie wyszliśmy, wyszliśmy na inną górę, ale właśnie widzę, że jest w Chamonix i już spaceruje po Vallée Blanche pełnej puchu i aż pękam z zazdrości. Polski tury skradły moje serce naprawdę bardzo. Lubię też inne sporty, jak padla. Świetny sport też na takie budowanie więzi społecznych i na to, żeby w godzinę się dobrze zmęczyć. Bardzo, bardzo polecam. Trochę gdzieś wspinaczki, wiaferat, ale to mniej. Może wiaferaty bardziej niż sama wspinaczka, bo mnie zawsze bardziej te takie dyscypliny wytrzymałościowe, gdzieś naprawdę możesz porządnie zmęczyć, kręciły najbardziej. A skitury są cudowne, bo tam tak naprawdę nie czujesz, że aż tak się męczysz. Nie wiem, narty biegowe to dla mnie jest taki sport, że idę i czuję, że, tak, że to jest tylko i wyłącznie wysiłek, wysiłek, wysiłek. A na skiturach ja sobie po prostu idę pod górę, męczę się, ale idę na tyle wolno, że podziwiam widoki i tego zmęczenia ja tak naprawdę w ogóle nie zauważam, nie czuję i dopiero po takich 3 godzinach mówię, o, fajny trening. No ale mimo wszystko trzeba mieć niesamowitą kondycję do skiturów czy do biegów narciarskich. Jasne. Natomiast no, jeżeli robisz to regularnie, latem jeździsz na rowerze, zimą przeskakujesz na narty, czy nie wiem, biegasz, bieganie też jest wytrzymałościówka, to wtedy jest łatwiej. I im lepszą masz kondycję, tym więcej frajdy, tym dalej pójdziesz, więcej zobaczysz i zaliczysz fajniejsze zjazdy. Ale żeby nie było, że to jest takie niedostępne, kupiłam 3 lata temu narty mojej mamie i zabrałam ją na przejście Granią Karkonoszy z Karpacza do Szklarskiej, przeszłyśmy 25 kilometrów i dała radę. Tak? Co prawda, i bynajmniej to nie wysiłek był problemem, a to, że obtarła sobie całą stopę, ale można. Warto spróbować. Oczywiście trzeba dobrać odpowiednio trasę do możliwości i do umiejętności. Sporo się napodróżowałaś w życiu, prawda? Tak. To jest fajna sprawa. Super. Tylko, że z drugiej strony chyba nie ma czasu na zwiedzanie. Nie ma czasu na zwiedzanie, jak jedziesz na zawody, natomiast z drugiej strony kolarstwo górskie jest tak fajną dyscypliną, że po pierwsze jesteśmy w pięknych miejscach, bo zazwyczaj w resortach górskich, a po drugie gdzieś z hotelu jadąc na trasę, zawsze coś zobaczysz. Czy pod koniec swojej kariery, kiedy już tak powiedzmy byłam troszeczkę wypalona właśnie jeżdżeniem ciągle w te same miejsca, już zaczęłam kombinować i poświęcałam naprawdę bardzo dużo czasu, żeby zweryfikować jakąś nową miejscówkę, sprawdzić trasy treningowe, ale po to, żeby pojechać w nowe miejsce i zobaczyć coś właśnie innego, chociażby w trakcie tej jazdy rowerem. Więc tutaj nie mogę narzekać, bo miałam zawsze o niebo lepiej niż nie wiem, pływacy czy lekkoatleci, którzy nie wychodzą poza basen czy stadion. Bardziej mi doskwierają te podróże teraz, jak dla przykładu w grudniu lecę do Korei po to, żeby 4 dni spędzić w sali konferencyjnej i wracam. To jest bardziej przykre. Teoretycznie można powiedzieć, no tak, ale przecież możesz zostać 2 dni, tylko że jeżeli zostanę 2 dni tu, 2 dni tam, 2 dni tam, to nie ma mnie w domu praktycznie wcale. Więc lata się jednak w tą i z powrotem w większości przypadków. Natomiast czasami, jeżeli się coś uda, to staram się korzystać. Więc ogólnie podróżowanie jest super genialne. Ja co prawda bardzo dużo narzekam, że jestem cały czas na walizkach, cały czas zmęczona, bo są zmiany stref czasowych, wieczne siedzenie czy w samochodzie, czy w samolotach i to jest po prostu męczące. Ale z drugiej strony, jak posiedzę 2 tygodnie w domu, to już mnie nosi, więc takie już chyba schorzenie. Jeden ze sportowców, który zakończył karierę, zapytany przeze mnie, co dał mu sport zawodowy, powiedział: poznałem 5 języków obcych. Wow, ale no, to musiał być bardzo zmotywowany. To prawda, ale to też fajna sprawa chyba, poznawać języki i porozumiewać się ze wszystkimi na świecie, z którymi chcesz się porozumiewać, tak? No bo to ma znaczenie. Tak, absolutnie. Tak ja wszystkim młodym sportowcom mówię, słuchajcie, przede wszystkim stawiajcie na język, bo sport daje nieprawdopodobne możliwości poznawania ludzi. Ja uważam, że właśnie obok podróży to jest taka dla mnie największa wartość, że jak gdziekolwiek nie polecę na świecie, to znajdę jakiegoś znajomego, u którego mogę się przespać. Teraz jak byłam w Kanadzie na zawodach, o których rozmawialiśmy, to przez 2 tygodnie pobytu, poza samym wyścigiem, gdzie przez 3 noce byłyśmy w tak zwanym kampie, bo tam się spało pod namiotami, to całą resztę pobytu spędziłyśmy z moją przyjaciółką u różnych znajomych, zarówno takich, których znałam wcześniej, jak i takich poznanych na miejscu. Oni mówią: tak, wpadajcie do nas, możecie u nas spać. I mówię: no kurczę, wow, niesamowite. I w ogóle jak trafiasz do sportu, to no, można powiedzieć, że trafiasz do takiej rodziny, bo naprawdę ludzie mają bardzo pozytywne nastawienie i właśnie są chętni, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby te relacje utrzymywać, żeby ugościć siebie nawzajem. To jest niesamowita wartość. Jak ty wspominasz w ogóle Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, to jest 2008 roku i Rio 2016, tak poza medalami, poza tą rywalizacją sportową, chodzi mi o atmosferę. Akurat w Rio byłaś chorążym reprezentacji, tak? W Tokio byłaś chorążym. Mhm. Wiesz co, jeżeli chodzi o atmosferę, to ja najlepiej wspominam pierwsze igrzyska i chyba każdy sportowiec te pierwsze odbiera najlepiej, no bo wtedy jest to wielkie wow. Trafiasz do wioski olimpijskiej, poznajesz sportowców z innych dyscyplin sportu, bo zazwyczaj jednak obracasz się wśród swojej dyscypliny. Trafiasz na tą wielką stołówkę, gdzie różne gwiazdy sportu spacerują. Co największe wow miałam w Atenach. Później, zarówno w Pekinie, jak i w Rio miałam bardzo takie konkretne, celowe nastawienie, jadę po wynik i raczej odcinam się od wszystkiego, co się dzieje dookoła. Już nie po atmosferę, tylko po medal. Szczerze to dokładnie tak. No tak. I w Pekinie trochę było dla mnie traumatycznie, jak przyleciałam, bo mieliśmy mały dorobek medalowy, więc była nie najprzyjemniejsza atmosfera w polskiej reprezentacji. Dziennikarze, jak tylko wylądowałam w Pekinie, zadawali mi pytania: o pani Maju, czy przełamie pani złą passę polskich sportowców? Same 4., 5. miejsce. Kurczę, ludzie, zakwalifikujcie się na igrzyska, a potem bądźcie na tych igrzyskach 4. Tak, nie? No, to przecież jest mega tak. sukces. Ale zmieniło się bardzo podejście. Zwracam honor też się uczymy. Wszystkim dziennikarzom. Bardzo się zmieniło podejście. Natomiast no to wtedy było dla mnie takie zderzenie, kurczę, ja tutaj przyjeżdżam bardzo pozytywnie nastawiona, ale tak, najpierw ta presja, potem grobowa atmosfera w reprezentacji i wtedy właśnie starałam się odcinać po to, żebym po prostu utrzymała tą swoją pozytywną energię, żeby gdzieś mi ona nie uciekła. W Rio natomiast mieszkałam poza wioską olimpijską, bo mieliśmy bardzo daleko trasę naszych zawodów, ale to też było dla mnie dobre. Bo przed samym Rio w ogóle byłam na zgrupowaniu w Kolumbii, gdzie byłam całkowicie, można powiedzieć, poza zasięgiem. Przede wszystkim dziennikarzy, ja tu nie mówię tego pod kątem takim, że dziennikarze są źli, absolutnie nie. Tylko zbyt duży kontakt z dziennikarzami powoduje, że po prostu sami na siebie wywieramy większą presję. Więc jednak dla sportowca przed startem lepiej jest się odciąć, choć to też każdy sportowiec jest inny. Niektórzy potrzebują właśnie tej atencji, bo to ich ładuje. Natomiast ja wolałam się skupić po prostu na treningu. Właśnie te przygotowania w Kolumbii były absolutnie strzałem w dziesiątkę. I później w Rio też byłam poza wioską, natomiast już potem po medalu. Fajne było to, że byłam na końcu igrzysk, więc z wyjątkiem Tokio zawsze byliśmy na końcu, więc braliśmy udział w ceremonii zamknięcia. Wielka feta na stadionie podczas ceremonii zamknięcia. No już wszyscy sportowcy na luzie. Właśnie można było nawiązać relacje, nowe znajomości. To zawsze było super genialne, no wielka wartość igrzysk. A Tokio? Bo do Tokio już jechałaś ze świadomością, że będą ostatnie. Tokio były pandemiczne niestety i to spowodowało, że te igrzyska bardzo ucierpiały na atmosferze, bo też no, wielki zaszczyt byłam chorążą razem z Pawłem Korzeniowskim. No ale wchodzimy na stadion, a tam na tym stadionie nie ma kibiców, więc tak. No brakowało tego bardzo. Też do Tokio ja przyjechałam tak naprawdę w dniu ceremonii otwarcia, więc wylądowałam, pojechałam tylko się przebrać i poszłam na ceremonię otwarcia. Później byłam znów poza wioską, w sensie mieliśmy wioskę satelitarną, ponieważ byliśmy 3 godziny oddaleni od Tokio. No i tam byliśmy w hotelu tylko w gronie kolarzy, więc tak trochę się czułam jak na Pucharze Świata, a nie na igrzyskach. To jest problem właśnie takich rozproszonych igrzysk. I tu ubolewam już bardzo nad Milano Cortina, które no, będą fantastycznymi igrzyskami zimowymi, ale mamy 7 wiosek olimpijskich. Więc pod tym względem niestety sportowcy tej takiej atmosfery wielkiej imprezy aż tak nie poczują. Więc mówię, no Tokio nie dość, że pandemiczne, to poza wioską. Natomiast z drugiej strony to w Tokio zostałam wybrana przez zawodników do komisji zawodniczej, więc takie wielkie wow. I w Tokio mi samej poszło fatalnie i teraz stwierdzam, że to jest absolutnie tylko i wyłącznie klątwa chorążego, bo dzień przed startem czułam się świetnie, dzień po starcie czułam się świetnie. W tym samym roku na Mistrzostwach Europy i Świata walczyłam o medale, tymczasem na igrzyskach po prostu to wszystko poszło nie tak. Ale za 21, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Mhm. Ale za to wygrała moja przyjaciółka Jolanda Neff. No i jak przejeżdżając jej mety, zobaczyłam ją na pierwszym miejscu. Wiesz co, nawet teraz, mimo że to już tyle lat temu było i wiele razy o tym opowiadałam, to mam łezkę wokół, jak zobaczyłam, że ona wygrała i też dużo tam ciepłych słów od niej usłyszałam. Jak ja jej pomogłam na drodze do tego medalu, więc poniekąd czułam się też, jakbym na tym podium stała. Zastanawiam się zawsze, kiedy rozmawiam ze sportowcami, którzy mają za sobą sukcesy, na przykład olimpijskie, czy mają w głowach te obrazy, które wtedy widzieli, czy jakieś takie flashbacki się pojawiają później już po zakończeniu kariery, wiele lat po tych sukcesach? Dobre pytanie. Szczerze, z upływem lat masz coraz mniej tych flashbacków i tak naprawdę to najbardziej pamiętam też to, o czym dużo opowiadam, bo jak opowiadasz, to też ci to dużo lepiej zostaje oczywiście, i się utrwalają. Oczywiście w głowie. Natomiast o taki flashback z Rio, no mam w sumie 2. Pierwszy to tuż przed startem, jak stwierdziłam, że nie szybkie, które wybrałam w okularach są nie takie i wysłałam mojego lekarza, żeby biegł szybko i mi przyniósł inne okulary. Ale przede wszystkim pamiętam radość na mecie. Całą ekipą, zapaliśmy się wszyscy za ramiona i zaczęliśmy w takim okręgu skakać. Ja miałam na szyi medal i ten medal mi dynda, po czym się obrócił i tak centralnie mnie uderzył w nos. A był naprawdę ciężki, więc miałam wrażenie, że właśnie sobie złamałam nos medalem olimpijskim. I pamiętam mojego trenera, Michała Krawczyka, który na zgrupowaniu w Kolumbii, jak mu mówiłam, Michał, no ogól nogi, kolarze golą nogi. Nie mogę za tobą jechać, nie mogę na ciebie patrzeć, bo on był moim jednocześnie sparring partnerem. On powiedział, Maja, jak zdobędziesz medal, to ja się ogolę na sucho. I słuchaj, on po igrzyskach, po ceremonii zamknięcia, no nie będę ukrywała, była impreza, natomiast to już było po ceremonii zamknięcia, więc absolutnie legalna. O 4 rano Michał sobie przypomniał o zakładzie i zaczął ten nogi golić na sucho. O, rady, ja nie powinnam o tym mówić, ale w sumie z drugiej strony no to sprzedaję trochę śmiesznych smaczków. A więc tak, takie różne flashbacki mam. I jeszcze, to też mi często wraca, jak już ja wjechałam na metę, za mną walczyły 2 Kanadyjki, z czego jedna była też moją taką bliską przyjaciółką i ona wygrała finisz, Catherine Pendrell. To pamiętam tą wspólną radość. Ogólnie wszystkie takie momenty chyba wspólnej radości mi najlepiej zapadają w pamięć, bo nie są fajne sukcesy, jeżeli nie masz z kim się tym szczęściem dzielić. Dużo fajniej jest, kiedy właśnie jesteś w zespole, który na coś pracuje, czy właśnie masz też właśnie takie relacje, jak czy miałam z Jolandą w Tokio, czy z Catherine w Rio. Trochę za nim mówiłem po tych nogach, kolanie nóg, na sucho zwłaszcza. Bardzo dziękuję. Maja Włoszczowska była Państwa i moim gościem w programie Ludzie, w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki wielkie. Wojtek Zawioła, dobranoc. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miłe panie małolatki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest tam nasze noc, by to wszystko opowiedzieć, nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, sorry, z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz. Władza się zawiła i sama sobie wszystko ustaliła, że jazz wymyślił imperialista. Sprawa politycznie jest nieczysta. W jazzowych standardach, sambach i rumbach przytupywać można było tylko w katakumbach. Gdyby ktoś zapytał, co to jest? This is the beginning of Polish jazz. Pojawił, moi kochani, pierwszy zwiastun drzewu, zespół Melomani. Tutuż Matuszkiewicz, lider całej sprawy. Pisz muzykę do filmu, pisze dla zabawy. A do was mało laty, jeśli nie wiecie. Na saksofonie świetnie grywał oraz na klarnecie. Tutuż Matuszkiewicz, kto to jest? A first giant in Polish jazz. Występował Idon Wojciechowski, trąbka. Czas uchylić tajemnicy Robka. Fortepian lub cyja, Andrzej Czaskowski. Czasami grywając dysonans Wąkowski. Wszystko dojechało na sekcji ten toksem. Kiedy Duduś zapowiadał, to jedziemy z koksem. Na basie dołączał wielki Gucio Dylong. A się z fani pytali, skąd się taki wyląk? Wiemy o tym dobrze, bo ukryć się nie dał. Melomanów grywał sam Krzysztof Komeda, który powiedziawszy między prawdą a Bogiem, wolał być jazzmenem niż laryngologiem. Komeda, Komeda, kto to jest? Very important person in Polish jazz. Za poglądy zamykają ciągle do puszki. W Krakowie hulają jazzowe zaduszki. Czy gdzieś w piwnicy, czy prywatnie w domu. Byle nie za głośno, byle pokryjomo. W niepewności, czy milicja nie rozgoni ekipy. Wszyscy grali jak umieli, lecz nie było lipy. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? It's a secret story of Polish jazz. W 56 czasy się zmieniły. Stalin kopnął wiadro, lody popuściły, wysyłając czujki oraz liczne zwiady. Cześć się wychylił z katakumb na estrady. Ważną imprezą w letniej duchocie był pierwszy jazzowy festiwal w Sopocie. Potem rzecz Jembori, rok, ważna sprawa. Cała Polska żyje jazzem, nie tylko Warszawa. Sextet Komedy, Kwintet Kurila. Zespół The Records też nieźle popyla. Kim jest ten facet? Zapyta jakiś fan. To nie inny tylko Wilczyk Jan, Andrzej Dąbrowski, Ptaszyn Karola. Czy ten muzyk przy Hamondzie to naprawdę Polak? Krajowa Ameryce, prawda pisze o tym, by polecieć. Podpisali jakiś układ zwrotem. Wojtek Karolak, kto to jest? One of the giants in Polish jazz. Kurylewicz, Wanda Warska i Carmen Moreno obecni są na scenie, jak i poza sceną. Namysłowski z wiolonczelą, a potem z buzonem, aby w końcu zostać z altowym saksofonem. Warto tu przypomnieć Mietka Wadeckiego, superwodza ruchu Dixielanderskiego, nasz Dixieland i cała moderna. Działali na siebie jak substancja ścierna. Mimo wszystko jednak chyba się lubili i niekiedy w garderobie razem wódkę pili. Choć i pismo, a także jazz-form. Prawie milion fanów, to poważne kworum. Trzeba też wymienić tradycjonalistów, Zanie Gliński, Majewski, wśród innych solistów. Old-timers i jazz bambo, to na pewno jest rock and roll. Wiele też łączyło tę jazzową bandę z świetnym facetem Leo Dyrmandem. Henryk Majewski, kto to jest? Serious player in Polish jazz. Nieco później w radiu powstaje doborowa spora orkiestra Jan Ptaszynowa. Namienną ma nazwę Studio Jazzowe. Skupia nazwiska najbardziej odjazdowe. Namysłowski, Jonki, Gliziński, Wariak. Poważni dżentelmeni od groźnego grania. Ptaszyn Wróblewski, kto to jest? Just one of the masters in Polish jazz. Jazzowej sceny samiutki środek. Klacza mały wielki człowiek na horny Włodek. Zygmunta Bębni, mały Bartkowski. A na wasie Jarzębka, na pianie Kudowski. Tomek Szukalski ze swoim tenorem. Dla wielu jazz fanów ekspres jest wzorem. Mijając składy, stukając szklanki, Namysłower nagrywa kujawia. A kto to Namysłowski? Kto to jest? Another great master in Polish jazz. Grać z kwintetem, muzykę całkiem nową. Słuchanek Stefański, czarno doborowo. My jak na sobranie i na tenorze. Ta kapela gra muzykę w każdym kolorze. Wreszcie Zbyszek Seifert, postać tragiczna. Jazzowa, liryczna, muzyka fantastyczna. Kilimandżaro, pamiętne nagranie. Potem w Nowym Jorku z tego płyta powstanie. A Tomek Sańko, no kto to jest? Another great giant in Polish jazz. Wśród naszych jazzmenów wielka mieszanina, z Zurychu do Londynu, z Paryża do Berlina. A przede wszystkim kraj obiecany, ojczyzna jazzu, Zjednoczone Stany. I cóż się przed nimi na oścież otwiera? Wzorem iść Urbaniak, światowa kariera. Z Michałem Urbaniakiem, Ula Dudziak, jego żona. Wielki stylu dołączyli do gigantów grona. W Polsce jazz od Gdańska Połowicz. Na świecie triumfuje Adam Makowicz. Tak moi mili, piąte przez dziesiąte. Wkroczyliśmy w lata 70. To to Urbaniak, to to jest World don't mess up, Polish jazz. W Katowicach powstał wydział muzyki rozrywkowej i wielkie jazzowe imprezy konkursowe. Wtedy Adzik Sendecki wraz z Jarkiem Śmietaną założyli Extra Ball, supergrupę bardzo znaną. Chociaż w Polsce bieda i czasem brak mydła, Śmietana i Sendecki rozwijają skrzydła. Festiwal jazz na dobrą to klucz do kariery. Żeby nie iść do wojska, zrób żółte papiery. Obok dźwięków elektrooratorium, na topie grupa Laboratorium. Rok trzeba składać na wzmacniacz Marszala, a tu znowu słyszymy sakseno Szakala. Grupa The Quartet, tu Kulpowicz, Sławek, Szczepan i Jarzębski dopełniają sprawę. Nie tylko trio i kwartet Muniaka. Czasem się zdarzy w jakimś klubie traka. Szukalski Muniak, kto to jest? Two serious players of Polish jazz. Krupa. Trzy kwadranse jazzu, Borkowski, Brodowski, Baluza na basie, na organach Sadowski, Jaroszewski, Szachowski, Willis, Canover, Przybielski, by dojechać na koncert ciągowy. Kosmiczne jam session, jakby pisał Lem, Wulkan swingu i feelingu, pani Ewa Ben. Spisek sześciu, Jazz Carriers, Sunship Crash. Wymień wszystkich, jeśli radę dasz. Krakowskie Jaszczury, wrocławska rura, jazzem tętniąca studencka kultura. Warszawskie akwarium, remont hybrydy, Żak na wybrzeżu, bum, dy, dy, dy, dy. Także w Poznaniu i w innych miastach wiele jazzowych klubów wyrasta. Krzesimir, Lewandek, Wrąbel, Baron. Grupa Time Bridge, Ścieracki z bas-gitarą. String Connections, New Presentation, Niemczech Bank, An England Railway Station, Śkiewicz, Jaremko, jest wreszcie wege. Niektórzy grają od jazzu do reggae. Na pętlach Belc, na pianie Jagoda, a panów gra ekipa młoda. Miśkiewicz, Krzesimir, kto to jest? All the great players of Polish jazz. Śląskim dzieganem zostaje Andrzej Świt. Ci co grają na stawku muszą sprawnie czytać kwit. Walk away, Zawadzki, jazz to wraca. To w nocy pił wódkę, ten rano ma kraca. Jazz to siła, nie do przecenienia. A publiczność już nowych muzyków do cenia. Sikała, Czerwiński, Wodasi, Moszczel, Karewicz za zdjęcia dostaje hotel. Sudzi, Oleszkiewicz, bracia Niedzielowie. To tylko nie pamięta, niech się prawdy dowie. Dudkiewicz, Jar, Nagórski, Stankiewicz, Orzezi, Przebrodacki, Poprawa, Tuszewicz. Gruzy się obraca, ortodoksja jazzowa. Kochan i Pierończyk, znów ekipa. Major Soul Fusion, a także Funk. Żeby wydać sobie płytę, trzeba obrabować bank. I czy nie ma tu feelingu? Czyż może jest? It's a grooving story of Polish jazz. Kończąc, mała prośba, dajcie nam szansę podejść do historii z większym dystansem. Wybaczcie najmłodsi jazzmeni kochani, że na razie nie będziecie tutaj wymieniani. Wasz wkład w historię jazzu niezwykle cenny, przez czas jakiś pozostanie bezimienny. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? That's a new story of Polish jazz. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? That's a new story of Polish jazz. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? That's a new story of Polish jazz. We'll be right back.